بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الولاء والهبة دا ابواب دی ولا او د هبیری ولا په فتح د واو سره د امت دی ولا اے حق د میراث د موتک د موتقنا ولا سلوی حق میراث الموتک من المعتق اول موثق دے زادون کے دویم موثق دے زاد کرے شوے باب ما جاء ان الولاء لمن آتقا باب بمیان لاؤتی چراغلی دی چمی راز داوچا دفاری چاچے زادون کنی دی فبیہ قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا سفیان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود رحمه الله تعالى عائشه رضي الله تعالى عنها انها رادت بيشك بيبي چې د رات نن نیوان تشتري بريرتا تاجوا خندا بريري رضي الله تعالى عنها لرا فاشترت والولاء رداوي مالکانو پک ولا شرط چ ولا به هند پاره فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله حبيب فرمائے قال ولا لمن اعطى ثمن ولا راشد فار دوی چا پیسی ورکی او یاد او لمن ولي النعمت چه سو ولي جو شو د دې نعمت دې تب چا چې دا دې تک نعمت یو کو ناغل پاره ولای او پر باب کی حدیث دے ابن عمر و ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہما وهذا حدیث حسن صحیح اول عمل على هذا عند اهل العلم باب النیل بیل ولا وهبته باب بیان نہیں کی چھ ولا رسول نشیو چالے بخل نشی ادا ابواب البیوع دی نمک کی تھی دیائی کبرا مسئلہ تفصیلا لازی خودن تے اجمالا نوا ہو رئی وبهی قال حدثنا ابن عمر قال اخبرنا سفیان ابن عوینا قال اخبرنا عبداللہ ابن دینار سمع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحان بیل ولائی من اکرد خرسول دولانا و حبتی و داوید بخلنا هارا حدیث حسن صحیح لا نعرفو منگا نبی جنو دا حدیث مگر دا حدیث دا عبداللہ ابن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد رواہ صحبت و سبحان السوری ومالک بن انس بن عبد الله بن دینار رحمهم الله تعالی ویروا شوبا روایت شوه دے مام شوبا نا قال دبوی لو جبت خام خاذا خبر فهم ان عبد الله بن دینار کہ عبد الله بن دینار ہی نہ یحدث بهذا الحدیث کلی چی حدیث بیانو لپدی حدیث اذننی چی مال اجازت کرے حتی کنتو اکومو تردی چی زوی چی زود ریدنے ویلے حضتا فاقبیل رأسہو سرم ورتقل کرے یرک ما خود ترقل کرے ذکر دا حدیث دا سبب دا محبت سو دا حدیث دا عبد الله بن دینار رحمه اللہ نا مشہورو دیو جن امام مسلم رحم اللہ و الناس کل میالون علی عبد الله بن دینار فی هذا الحدیث طول خلق حاجت من دی عبد الله بن دینار بدی حدیث کے د پیرو دیر شو کسان دا حدیث دتن نقل کرے شعبہ و امام جرا سر میں ورطا خل کے و روایہ ابن سلیم هذا الحدیث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم تا وهم دې چې وهم راغله په دې کې يحيى بن سليم تا وسيد عبد الله ابن عمر عبد الله ابن دينار ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد دا غي روایت کړې ده غنو دا عبد الله ابن عمر نا وتفرد عبد الله ابن دينار به هغه حدیث او دې منفرد دې په دې حدیث کې خلق ټول د دن دا حدیث نقل کړي نه باب ما جاء في من تولى غير مواليه او ادعى الى غير ابيه باب د په بیان دا چې چراغلی وی چې شاهان تا مولاغان جو کر بغیر د خپل مولاغان نه یو غلام د چا غلام دې دې نور چا ځان منصور کړي او ادعا یا منصوبي کوزان بغیر د خپل پلار نه بل چا تا وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه رحمه الله تعالى قال خطبنا علي ويخطب علي ومن تالي رضي الله فقال له من زعم چاچی دا خیالو گمانو فانا اندرا شیعن چی مصریو شیده نقرعوهو چی مونگی لدو اللہ کتاب اللہ سیوال کتاب دا اللہ نواز صحیفہ او دا صحیفہ دا صحیفہ صحیفتن دا صحیفہ یو کاغذ یو پرچوا فی آتنان لبل فدی کی فدیت کی دوخان و مرن لکلی شیو واشیا من الجراحات او سسیزون او دا زخمون او دا احکاماتو کسو کوئی جدین علاوہ دا اہل بیت سر جدائی لبن فقد کربا نغدرو ویلی لیکی رب دا پروافض او شیعہ گانو بانی ایوی سخاس نمو او اغلا اللہ حبیب علی رضی اللہ عنو او اہل بیت تقولیو دا دا درو خبر را دا اللہ حبیب پا دینی امور سخاس کول نطول تے و شانت بیانول دا دا غی باطل دا دیو درو دی او اہل رضی اللہ عنو دا حبیب دا غی درد دا پارت آتی وے او فقط کذبا چاکی داوی چیلی بیتو تیسا خاص رازونا ویلم خولے دین دروغی ہوئی وقالتی ها علی رضی اللہ عنہ ویلی قدی صحیفہ کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی المدینہ تو حرم مدینہ حرم دے ما بین عیرن الی ثورن دا جبل عیرن راوالی جبل ثور پوری جبل عیر په مدینه منوره کې مشهور غر دی او ثور دا اشکال کړی چې جبل ثور خو په مکه کې دی چې په هغه کې غار ثور دی خو علما لیکلي چې څنګه په مکه کې جبل ثور دی نو تاریخ د مدینه والو د دین ډک دی د جبل او سراپ لخوا کی او غرد چی دا دید و جنخکار ایناو دا دید و جناپ لپت دے اغیط جبل سوروئی دا احد پا برابر گست طرف لا یو ورو کے انتے غرد اغیط جبل سوروئی نو دا جبل عیر نراو علی تر سور پوری دا دا مدینی حرم نے فمن احدث فی آحدثن چاچی بدعاتو کو پدی کیو بدت او آوان محدثن یا یو بدعاتی تے پدی کی زیور کچھ اغا بدعات جوڑائی فعلیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین دیکھ گرو علماء دا سویلی دی علماء کرام دا سویلی چې څنګه د مکی حرم دی نو داسې د مدینی حرم دی. داسې د مدینی حرم دی. ولې دې وګتی باندې شو کې پانی د سندرا اورځه پریکې مینا کار وو پکې کول حرام دي او کار ترول پکې حرام دي. دا مذهب د امام شافعي او د امام مالک او د امام احمد رحمه الله چې مدینه د پاره د قدم مکی په شان حرم نه. اجا تفصیل دے نور امام ابو حنیفہ رحم اللہ او دا نور علماء وی چی دا مدینی حرم شتا خدا وی دا پاردا پا بندی نشتا کم پا بندی چی دا مکی پا حرم کی وی. مثلا بی پمند کی اختلافی و جمہور وی چی حرم شتا لا یقبلو منہو یوم القیامت صرفا ولا عدلا نبشی قبل دے دزنا فرض قیامت صرفا ولا عدلا. جمهور وی د صرف نمراد فرض دی او عدل نمراد نفل دی. دا دے جمهور علماء و محدثین قول لے نبشی قبل دے دنا صرفا فرض ولا عدلا نون نفل. اصنع بسیر احمد اللہ علیہ مانا کری دی اکر او جمہور دی غمخ کی مانا کری او اشورت نمراد نفل دی عدل نمراد فرض دی. ومن ادعا الی غیر بی چاہت زان منصوب کو بغیر دخل پلار نبل چاہتا بلتو کی زان لد دروغ پلار دوکو او تولا غیر موالی ہی یا زان لپار مولا زان لوکل بغیر دخل موالینا ازاد کرے بلچا دے او دے بلچا توی دام مولا دے فالے لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل ذنبنا فرض قبلی عن نفل وذمة المسلمين واحدة عهد ومان د مسلمانان یو دے ذکر طول مسلمانان پشان دیو شیری دورت یو مسلمان یو کافر تا امن ورکو وغت یو ذمہ ورکا نو ایسو کماتو لنشی کدا مسلمان سڑے دے کا خزر آکا زام دے کو قلام دے لکا مسلمانان پشاند نفس واحد دی لکا ام حامی رضی اللہ عنہ اغا کستا پنائیور کروالی رضی اللہ عنہ قتلو اغدا اللہ حبیب ترالا وی منگا امان ورکڑے تاکی چاہتا امان ورکڑے زمن مسلمانانو یودا یسا بہاد ناہم کوشش بکی داغی بارت غاد نا جزید طول زمواری و شانتی دا حدا حدیث حسن شہیح و روا باد من اللامش ان ابراہیم التیمی ان الحارث ابن سوید عن علی رضی اللہ عنہم نحوو و قدر من غیر وجہ نلی روایت شے پگنو وجو سرد علی رضی اللہ عنہونا باب ما جا فر رجلی ان تسیم و لدیہی باب ما جاء باب دے پو بیان دا کی شراغ لیلی پو بارد یو سڑی کی ینتفی من ولدیہی ہی چیاغا نفی کئی دخپل اولاد خپل بچے نفی کئی مستی باپ کی خدا چی بچے پلار امور نفی کئی او زان بلچات منصوب کئی دلتوئی یو سڑے دیو دی خپل بچے نفی کئی وګوره توجه کوي دوه منټه صبر کوي او ستاسو ملاقات دی وایي باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده باب دے پبیان دا سری کی شیغر نفی کید اخفل ولدنا و بیهی قال حدثنا عبدالجبار ابن العلا العطوارو و سید ابن عبدالرحمن المخزومی قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمى يا رجل راغل يوشري من فزارتا ده فزارت قبلينا بخاري شريف قال يا عربي ده رجل فزيد عربي لفظ يوان ده شراغ نيو حافظ ابن حجر رئی ملا ویلوم دلی باندشی زمزم ابن قطادو رضی اللہ تعالی عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام تراغلیو فقال نبی صحابی ویلیو یا رسول اللہ الى اللہ رسولا ان امراتی ولدت غلاما نسودا زما بی بی زی گولے دے بچے او رنگ تورنے قرآن دیئے کہ ایک دم اکتر تو اے سوال لے بچے لکی کئی نہ دیا ہو حد قذف رات لو کم خاون کوئی جدا مادا بچے دی خزن ان دینو مسلد لعان بی یا بدے زان درو جن کئی نو دے باتی آدری والے کی او یا با غفر اقرار کئی ناغ برجن کی دی دیکی دی سوال کرے دا تپوس تے دا آگو دا زمیدار سر دا اللہ دا حبیدار چا سر جواب دائی رشان مطابقو فقال لہو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابی تا نبی علیہ السلام فرمائیو حلہ کامین ابلین وی آیا تا دفا رسو خانشتا قال نام ندی صحابی وی نیوا وقال فما علوانوها وی داغو خان رمون سنگدی قال حمرن وی سرسر رمونی دا حمرن جمع دا احمد قال فال فیها اورقن آیا پاگی کی چرتا خر رنگشتا ویورق آگی توئی چی توروالوی خو خروالی تا دا سمائلوی قال نعم ندی صحابیونی آو ان فیها لورقن وی پدی کی خر رنگشتا قال فانا تا ها ذالک ورتوید اللہ حبیب کم دین اتاہا ذالک چی دو خان و رنگ سور دے دو داخل و تور رنگ پکی کم لین راوے قال دی سعبی ویل علا عرقا نزعها کی دیشی او رب دارا خلوی اے کی دیشی چرتا پوسولو دی که دا غرمو ندی اوخ غان تا غرم راکو قال فهانا لعل عرقا نزعه تا غسپن رنگ دے او دا بیبی رنگ دے سپن دے خوبا چے تور دے کی دیشی پجن کنو مشرانو کی جرد دا سرم والا تیر شوی او لعل عرقا کی دیشی او رب نزعه دے راک پنیوی نگورا مسئل دا دا حدیث وی چه بچه با دپلار سرن نسل ثابتی گی اگر ترنگ دا غدرن خلاف دے پلار تکسپین رنگ دے و بچه تکتور دے یا پلار تکتور رنگ دے و بچه تکسپین دے زکا پا مجرد مخالفت فلور نسب نسی کی گی نا دارنگی خدا و خامدوار اسکین دی خوبا چه تکتور پیدا شو ندی سرم نکی جنسب نرازی هادا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی القافتی باب دی پا بیان دی کی چراغلی دی پا بیان دی قافا کی دا قافا جمع دی قائف دا اے قائف آگا چاروی چی اغنق لگوری لا سنق لگوری او مشابهت د سړی ضرور او د پلار سره بیان ای دباغ خلکو تجربه ای اج خپل وګوري دا نه د خپل ما د نړۍ چرداد ځاني زوی ده لکه تاسو د حضرت وحشی ابن حرب رضی الله عنه واقعا اور د بخاری شریف کې صدقاتا ایسا کم پنجوس کالا پسیا و سڑے کتنے ہو اور آغا خونے معلوم کو او دا پا عربو کی گو رقیا فشناسو و عمر رضی اللہ عنہ قائد باز نور صحابم دا سیو چئی پی جنگلو کی دیرلوی تجربہ و وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن نوروان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في نبي كريم عليه السلام رات النشو فدي بي مسرورا خشالا تبرق أساوير وجهه فلكي دي غنخد مخدتا لداوي اثارور و یغا نخوتا وی چی پدی تندی کی را جمع کی دا تندی دا خوشحالی نزلی دو تب رو خپڑکی دو آغا اثارور و جیهی آغا نخی دا مخ مبارک دا ہوئی آخڑکی دی فقال انوی علم تری علم ترے آیا تکوانی بی بی انا مجززا نظر آنفا چه مجزز دائیو کیا فشناس مجزز ایک مجزز ابن الاعور دا یو مشهور قیاف شناس و عربو دد قیاف شناسی با منلا و تسلیم علوه وی مجززا نظر آنفن وی کتلوس الى زید ابن حارثا زید ابن حارثا و زام ابن زید رضی اللہ عنہما تا ادوار اپنا رضی ازو اما خود فتو قدمون اختار دل دا اسامہ رضی اللہ عنہ درنگ تور او زید رضی اللہ عنہ درنگ سپینو نباز منافقان او بس تحبت لگولی چی داد دا بچے نویل آیا ذکر اللہ دا اسامہ رضی اللہ عنہ رنگ تور او دا حضرت زید رضی اللہ عنہ رنگ سپینو نبازی خلق و بدا نسبتو نکول نکل چلی قائف دا خبرو کلاللہ حبیب دیر خوشحال شو وی قتل زید ابن حارثہ اسامہ ابن زید تفقال فرمائی حاضر لقام بعضها من بعض ادا قزمنا بعض دباد نئی دالت افلار و زیدی هذا حدیث حسن صحیح ایدینه که باز داوی چی ده دم مور و ام ایمن او داغی نومو برکا او اغاها بشیه و تور رنگ نیو نگو را وی که مور رنگ تور دیو ده پلار سپین دی نبیا ده بچی ده تور رنگ اعتراض نی خو مور پس بطنیوی ودلتا علمائی کرام دا سی تدبیق کرے حافظ ابن حجر رحم اللہ وی اے باز تور رنگ خو صفا ست رئی او دو اسامہ رضی اللہ عنہ غرم کی توروانی دا مور پشاننو داغی صفا سترتو رم او جی کی توروانی داغی نم سیوا نزکدا انکار دا بازی خلقو دا طرف نرامے او دی حدیث کی گورا رسو تفصیل درل ذکر کئی وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وزاد في فاقد الفاظ سواه لم تر ان مجززا ويتفوهني مجزز تير شو فزيد بن حارثة وأسامة بن زيد باني وقد غطيا رؤوسهما او دای پټکړو خپل سرونه او بد تقدامهما او قدمونه سرګندو داسې کېږي خو دا پټ دي خپل سرګند دی او دوار پراتویو دې فقارن هذه الاقدام بعضها من بعض الى قدمنا بعض دبار نني وګور پکیا فشرا سي ګر شری حکم د ثابت دي دا علماء وي قول دن تکر حدیث کی اس بات کا حکم دے فقیہ کافب آنے دادباد علماء مسلک دے خو جمہور علماء وی جمہور علماء وی چنا حکم پدین ثابتی او پا شریعت کی دا حکم نشتگنی چی دامد ثبوتی او طریقہ دا آخو مخینا نصب ثابت صرف بدی دخل کو دے تراز جواب شو حاضر حدثنا سعید بن عبد الرحمن وغیر واردن سفیان بن عوین علی جوری وقد احتج بعض اہل علم بیاد الحدیث بعض علماء دلیلیوں نے پدی حدیث فی اقامت امر القافت فبارد اقامت او دو درول دا امر القافت دا انس بن مالک رہے رضی اللہ عنہ وی دا عمر رضی اللہ عنہ قولم دے دا اتوان امام مالک و دے امام اوزائی اباد علماء وی چنا الحکم بہا باقل حکم پدی باطل دا خلو اخیار کیا دا او یو سمجھ دے نپتی بانی و ادانه ده اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ نصب خودی و جن ثابت نشو آخ مخی نثابت ہو داخل اللہ حبیب ددی مجزز ددی حق وینا ده و جن تعجب کو باب ما جات